Έλα, Απόστολε, Δανοκουνού εδώ. Έλα, Δανοκουνού, ψηφίσατε εκεί στη Δανία. Τι κάναμε, λες να τα λέμε έτσι. Τι έβγαλε η Δανία. Α, δεν ξέρω, μάλλον Μητσοτάκη θα έβγαλε, γιατί αυτοί στο εξωτερικό, αν θυμάστε αυτόν από το Βέλγιο, ψηφίζουν όλη η Νέα Δημοκρατία, τόσο μαλακές είναι. Εγώ το Μητσοτάκη δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά θα τον ψηφίσω. Δεν τον αλλάζω με τίποτα, σαν Αντώνης. Αφού είναι βασιλόχρονες εδώ, στα αρχίδια με εμένα, συγγνώμη κιόλα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο λαό των Σερών, ο οποίος επιβράβευσε την τρομακτική δουλειά του Κώστα του Καραμαλή. Δεν μπορώ να μην το παραμέτρω. Τέτοια μουλάρια δεν ξανά έχω δει, ρε αδερφέ, με τίποτα. Με έχουν εκπλήξει. Έχω να πω και ένα τελευταίο και να σ' αφήσω, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Είναι ένα εκεί στο τσάτ, ένα αχιλλέα, δεν λέω το επίπεδο, ο οποίο είναι προκλητικό, και όχι μόνο προκλητικό, λέει: σα τα είσαμε. Δεν είναι καραγκιόζη. 362 εκατομμύρια χρωστάτε στον ελληνικό λαό μαζί με του άλλου 427. Και δεν δίνετε μία. Και παίρνετε τα σπίτια του Κοσμάκη. Καθίστε συνταξιούχοι να δείτε τι θα πάρετε. Τώρα που θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης, περιμένετε να δείτε τα πανηγύρια και εκεί θα δούμε να τα πάρουν όλα. Και δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, ότι μόνο το ΚΚ μπορεί ο λαός να σώσει το λαό. Θελέστα και παθέστα. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Συγχαρητήριά μου στους φίλους, στα μέλη και στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και στους οπαδούς για αυτή την άνοδο, έστω τη μικρή άνοδο. Για μένα αυτό το 2% παραπάνω είναι ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός. Ένα αυτό. Δεύτερον, προσκαλώ όλους τους φτωχοδιάβολους, αυτούς που δεν έχουν από τον ήλιο μοίρα, από αυτούς που κρέμονται από τα επιδόματα και από τη φτώχεια τους, να ξεσηκωθούν, να ψηφίσουν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όσον αφορά για αυτούς που λένε ότι δεν θέλουν να κυβερνήσουμε, θέλω να τους απαντήσω και να τους πω σαν Έλληνας κομμουνιστής επαναστάτης αμετανόητος, ότι εάν μας δώσουν την ψήφο τους θα κυβερνήσουμε, και μάλιστα πολύ προσεκτικά, με βάση το δίκαιο του ανθρώπου και όλα τα άλλα που πρεσβεύουν τα κομμουνιστικά ιδανικά μας. Έλα, μωρή Λουλού. Άκουγα τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία την ψηφίσα, ξέρω εγώ, ακροδεξιή, βιοσκληρητική και ανεμβολίαστη. Άκουσα τώρα τη συντρόφισσα που είπε ότι στη Δράμα ψηφίσα ανεμβολίαστη τη Νίκη. Εγώ μαλάκα σήμερα που ψηφίζω κουκουέ και είμαι ανεμβολίαστος. Θες να ξεχωρίσουμε. Είσαι μαλάκας, ναι, άσχετα με το ότι ψηφίζεις όμως. Ωραία. Και επειδή είσαι και σκατόγερος, είσαι μαλάκας που είσαι και ανεμβολίαστος, ναι. Γιατί? Που ρίσκαρες εννοώ. Αφού δεν κρυολογάρω, μαλάκα. Άμα δεν κρυολογάς, τέλος. Ειλικρινά δεν κολλάω. Αριστόλιν όλοι και δεν τίποτα. Έχω 30 χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν με έχει κολλήσει τίποτα, ρε μαλάκα. Δεν με θέλει ούτε ο κορονοϊός να πούμε. Τέλος πάντων, φιλαράκι, για να πούμε τώρα τις μαλακίες ότι. Όπω, φίλε, έχω ιτηθεί έτσι. Με έχει πάρει από κάτω, μαλάκα. Θέλω να πω δύο κουβέντες καλές έτσι να ξελαμπικάρω και μου την έχει δώσει. Γιατί τι έγινε, 40%, 41% με όλα αυτά που γίνονται. Είναι φυσιολογικό, ρε Αποστολή. Πώς δεν είναι φυσιολογικό. Πώς είναι φυσιολογικό, ρε φίλε. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, είναι φυσιολογικό. Μην τρελαίνεσαι, 2 εκατομμύρια ψήφοι είναι. Φου να σου γαμίσω. 9 εκατομμύρια είναι οι εγγεγραμμένοι, ψηφίσανε οι 6. Ωραία. Από μαλάκες δηλαδή καλά πάμε, έτσι. Και λιγότερο από τους 6. Λοιπόν, τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια που δεν πήγανε θα κάνανε κυβέρνηση άμα θέλανε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Γαμίσω, ψηφίσατε μαλάκες που κουέγανε με το κερατό μου. Νίκη, αυτό τι είναι τώρα, ρε. Από πού στον διάλογο ξεφύτρωσε. Εσείς δεν βαρεθήκατε να λέτε 365 μέρες καλημέρα, που δεν είναι σίγουρο αν θα είναι καλημέρα. Αλλά τουλάχιστον λέγοντας Χριστός Ανέστη, έχεις τη βεβαιότητα της αιωνιότητας. Είναι σίγουρο αυτό. Και μπορείς να μου πεις, ρε φίλε, πόσο μαλάκας ο κόσμος πετάγεται το βαρουφάκι στον ψηφίζουν. Βγαίνει ο μαλάκας ο Θεοδωράκης τον ψηφίζουν. Βγαίνει ο απατεώνας ο Τελοπών τον ψηφίζουν, ρε φίλε. Κατευθείαν τον βάζω στην Βουλή. Κοίτα, επειδή αυτό το βλέπω χριστιανό τέτοιο, δεν μου κάνει εντύπωση μαζί με τα προς τη Νίκη που δίνει η Εκκλησία να έχει μέσα και φάκελο του Νίκη. Σταυρωμένο. Δηλαδή με το αντίδωρο μπορεί να δίνει και ένα φακελάκι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Τίποτα δεν κάνει πλέον εντύπωση σε αυτόν τον κολότοπο, φίλε. Φιλιά στα κολομέρια. Μουτς, γεια. Αποστολάκο. Όπα. Αποστόλη. Πού είσαι, μωρή Λινάτσα. Άκουσέ με. Σε ακούω, αλλά αποφεύγω να παίρνω τηλέφωνο. Γιατί? Διότι έχω άσχημο στόμα τώρα τελευταία και φοβάμαι μήπως σου κάνω ζητά. Άκουσέ με. Τόσο καιρό φίλοι στον κόσμο να αλλάξουν κατεύθυνση. Τι κατάφερες μέχρι τώρα, πες μου. Αλλάξανε μια κατεύθυνση. Δεν αλλάζει τίποτα. Όσο υπάρχει ο Αμερικάνικος παράγοντας που χώνει το δάχτυλο και το χέρι παντού, αυτή τη φορά έγινε η μεγαλύτερη νοθεία που έχει γίνει στις εκλογές στην Ελλάδα. Οπα. Και χρησιμοποίησαν τη μέθοδο όπως έγινε με την εκλογή του Τραμπ και αυτού του Αλτσχάιμερ που υπάρχει τώρα. Γιατί δεν είχε κανένα κόμμα την προσοχή έτσι ώστε να μην μπορέσει ο Μητσοτάκουλας να κάνει την απάτη. Και θα αποδειχθεί αυτό στη συνέχεια. Α, μίλα μου. Άκουσε με τώρα. Σ' ακούω. Πρέπει να δώσεις ένα μήνυμα σε όλους τους ηλίθιους που πήγαν και ψήφισαν Πασόκ ότι αυτό το κόμμα είναι που μας κατέστρεψε και χρωστάει 400 εκατομμύρια ένας και 400 ο άλλος. Μην μιλάτε έτσι. έτσι, δεν είναι σωστό. Αυτοί οι μαλάκες δεν βλέπουν μπροστά τους. Ήξερα αυτοί τους αν οι παραθυράδες πάλι. Αν βλέπανε μπροστά τους θα ψηφίζανε Πασόκ, παιδί μου. Μα είναι καταστροφή αυτό που έγινε τώρα. Ο Ανδρουλάκης από το τίποτα που δεν ξέρει που πάει τα τέσσερα να θέλει να σώσει την Ελλάδα και να σώσει εμένα που δεν δέχομαι να μου μιλάει για τον εαυτό μου. Και πάνε οι μαλάκες και ψηφίζουν Πασόκ. Έλα, να είσαι καλά. Όχι, Αποστόλη, να μην είμαι καλά. Να μην είσαι καλά, η παράτα μας. Άκου, θα πρέπει να απευθύνεστε εσείς οι δυο εκεί πέρα στη συνολική μάζα, στον όχλο και όχι στους συντρόφους του Κουκουέ. Διότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει την άλλη μάζα να βάλουμε στο μαντί και όχι στο Κουκουέ. Ταβάρης Αποστόλης. Ταβάρης. Κάτι γελά, κάτι ζυνταρόδια. Σε όλους αυτούς που παλέψατε κάτω, γιατί εγώ δυστυχώς από δημόσια η προσπάθεια μου είναι ελάχιστη, για την άνοδο αυτή του κόμματός μου, κομμουνιστικού, δυστυχώς δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Επίσης να συγχαρώ τον ελληνικό λαό για την πολιτική του κρίση και αυτοί που απήχαν η αποχή, και αυτοί για συγχαρητήρια είναι, το βοηθήσαν και αυτοί. Αλλά έχει και ένα θετικό η νίκη του Μητσοτάκου. Ότι εκτός ότι είναι αγαπημένος και θα έχουμε ποιον αγαπάμε, θα ενώσει στον δρόμο του συντρόφου του παλιού, αυτοί που είχαν πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, να κατηγορούν και να διαδηλώνουν ενάντια στην κυβέρνηση και να τα όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Καλή δύναμη. Ο Κουκουέ είναι υπέρ της απλής αναλογικής ή κατά? Ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του Κουκουέ, για να μην του ξαναπεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι δεκανίκη της δεξιάς. Δεν κατάλαβες, Χριστό. Δεν μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Εσύ απάντησε, σου είπα υπέρ. Είναι υπέρ το Κουκουέ. Ναι, ναι, ναι. Μα όταν είσαι υπέρ της απλής αναλογικής, υποτίθεται ότι θα κάνεις συνεργασία. Άρα δεν είσαστε υπέρ. Γιατί πήγε κάποιος να προτείνει συνεργασία, ο Τσίπρας επέστρεψε την εντολή. Δεν ντρέπεται. Το Κουκουέ ήταν έτοιμο να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Του έχω πει 100 φορές ότι είμαι πολύ καλό στα μαθηματικά. Αν είσαι υπέρ της απλής αναλογική συνεργάζεται. Δεν θέλω να σε ταράξω. Με το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι άλλοι μαζί να πηγαίνανε, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Βρε μαλάκα, μισό λεπτάκι. Εκτός και αν εννοείς να συνεργαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και με το Βελόπουλο. Πες το μου αυτό, λοιπόν, γουστάρω. Άρα θα μπορούσαμε να δούμε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ελληνική λύση. Και με τον Βελόπουλο και με τον οτιδήποτε. Θέλω να τα ακούσω, πες μου. Πες μου λίγο κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 20% με το 11% του ΠΑΣΟΚ και το 7% του Κουκουέ κάνουν κυβέρνηση. Απάντησε μου γιατί είσαι καλό. Στα μαθηματικά έμαθα. Κάνουνε κυβέρνηση ή θέλανε και το Βελόπουλο για να κάνουνε κυβέρνηση? Για πες το μου, έχει ενδιαφέρον αυτό. Το Κουκουέ φταίει που δεν συνεργάστηκε και πολέμησε το ΣΥΡΙΖΑ. Του κόψε 20 μονάδες. Αυτό το Κουκουέ, αυτές τις 20 μονάδες που κόβει, αν μπορούσε να τις κάνει ό,τι ήθελε, υποθέτω θα τις έδινε στον εαυτό του. Χάρηκα. Έλα, ρε Αποστόλη, καλά είσαι? Καλά. Να σου πω για τους φίλους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ, θα ήθελα να τους προτείνω Τσιπραλέξ. Το Τσιπραλέξ είναι φάρμακο με βάση την εσιταλοφράμη και είναι πολύ καλή για την κατάθλιψη κτλ. Το δίνει ο Βελόπουλος? Όχι, είναι πραγματικό. Λέγεται Τσιπραλέξ. Κοίτα να δεις. Το προτείνω να διαφευγείτε ή αντί για αυτού να πάνε ψηφίσουν Κουκουέ και στα επόμενους αγώνες να έρθουν μαζί μας. Δίπλα στους δρόμους, να μην φοβούνται κανένα, γιατί μαζί δεν νιώθουμε ούτε απογοήτευση ούτε τίποτα. Δηλαδή είναι η Τσιπραλέξ ή Κουκουέ εκεί? Έχουμε φτάσει. Ακριβώς αυτό είναι το δίλημα. Ή Τσιπραλέξ ή Κουκουέ. Όι με. Όι με. Εντάξει, μωρέ, και εμείς τον εξαντλήσαμε προεκλογικά. Τη Μητσοταγή Καμιάζα του φωνάξαμε. Τι ξουξουφτουφτού κάναμε μακριά από εμάς. Όχι και να μην τον ψηφίσουμε. Όχι, το εξαντλήσαμε το θέμα. Αυτοκριτική είναι αυτό τώρα? Όχι, είναι χιούμορ προφανώς, αλλά δεν το πιάνεις. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Τι κάνεις, όλα καλά. Αυτές οι εκλογές πάντως που όλοι λέγανε ότι θα είναι οι εκλογές της μεγάλης οργής, ήταν τελικά οι εκλογές της μεγάλης ντροπής. Μέχρι και οι νεοδημοκράτες το πιστεύανε. Όχι οι νεοδημοκράτες του Μητσοτάκη και το επιτελείο του. Οι άλλοι νεοδημοκράτες που τον ψηφίσαν δεν το πιστεύανε. Δεν είδε κανένα να πανηγυρίζει εκτός από τα κανάλια. Μόνο. Σου λέει, κάτσε μην γίνει καμιά μαλακία. Τώρα οι επόμενες εκλογές από την αρχή γίνονται. Δηλαδή δεν βρέχει κάθε μέρα σαραντάρια. Επίσης, όπως λένε και στα μπάσκετ και τα λοιπά, δεν κερδίζει πάντα το φαβορί. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί. Ή ένα άλλο που λέγανε ότι όποιος είναι πρώτος στην κανονική περίοδο συνήθως δεν το παίρνει το κύπελο. Λένε τέτοια. Δεν ξέρω, παιδί μου, από αυτά εγώ. Ασχολήσου λίγο με τον μπάσκετ. Εγώ είμαι από πρωτεύουσα νομού. Δεν ξέρω τέτοια. Μικρού νομού. Σημειώνω. Τέλος πάντων, τώρα το σύστημα όλο ετοιμάζει τον Ανδρουλάκη. Εννοείται. Ξαναγυρίζουμε πάλι στα παλιά καλά και αγαπημένα μας πράγματα. Γιατί ποτέ φύγαμε από αυτά? Εντάξει, προσπαθήσαμε τουλάχιστον. Δεν φύγαμε, θα σου το πω εγώ. Πάντως δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Δεν έχω ακούσει κανέναν νεοδημοκρατή να πανηγυρίζει, πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορώ να μου εξηγήσει κάποιος. Εντάξει, βγήκε, τον πιστέψανε, βγήκε αυτός. Μπράβο, το μεγιά του με χαρά του. Αυτό το ότι τον πιστέψανε, γιατί το περνάμε έτσι εύκολα? Δεν ξέρω, τον πιστέψανε. Δεν σε ταράζει αυτό, το ότι τον πιστέψανε? Εκείνο που με ταράζει περισσότερο απ' όλα είναι που στα Τέμπη, που ακόμα μυρίζει καμένο κορμάκι και στις Σέρες, άξιζε τα ποσοστά του η Νέα Δημοκρατία. Μόνο αυτό πρέπει κάποιος να μας ερευνήσει. Να μας πείτε, παιδί μου, τι έγινε. Γιατί έγινε αυτό. Εκτός αν πήγανε πάλι με σακούλες γεμάτες λεφτά και δωροδοκούσαν όποιον μιλάει ελληνικά όπως το 8. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν πήγανε. Δηλαδή από την εμπειρία μιλώντας. Είχαμε πάει στην Ιλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν κυριολεκτικά. Γυρίσαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν είμαι τόσο κακοπροαίρετος. Πιστεύω στη κρίση του λαού. Α, καλά. Ναι. Ή στην Εύβοια με τις φωτιές, τι πιστεύεις ότι κάναν ακριβώς? Να σου πω κάτι. Στην Εύβοια με τις φωτιές τουλάχιστον δεν κάηκαν παιδάκια δύο μήνες πριν. Δεν έγινε αυτή η καταστροφή. Σωστό, αυτό ξεχνιέται εύκολα, ναι. Αφού το ξεχάσαν αυτοί, ρε εμείς, θα το θυμηθούμε. Πλάκα μας κάνεις. Βρε Μητσοτάκη μέχρι πριν να σβήσει ο ήλιος επιτέλους. Να σου πω Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. Αν θέλει Μητσοτάκη ο κόσμος, τι να κάνουμε τώρα. Μα Μητσοτάκη θέλει ο κόσμος και το έδωσε, νομίζω. Ό,τι πει ο λαός. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να τα βάλουμε με το λαό. Χαζός, έτσι. Αλλά όχι ότι δεν έχει και ευθύνη ο λαός. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν θα τον δικαιώσουμε κιόλας. Σύμφωνοι, αλλά τώρα μην φτάσουμε να τα ρίχνουμε στο είναι λίγο φθηνό. Ας ρίξουμε τις ευθύνες σας. Κάνει την αυτοκριτική του ο καθένας. Αν εκνοείς το συγκεκριμένο κόμμα, μόνο αυτοκριτική κάνει. Ποια αυτοκριτική, μωρή, ποια αυτοκριτική. Τέσσερα χρόνια κυβερνούσε, τέσσερα χρόνια μετά περάσανε και δεν έχει καταλάβει ένα μπούτσο. Πηγαίνει με την ίδια λογική. Να πέσουν οι άλλοι. Δεν είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ είμαι καλύτερο σε κάτι. Είπε είναι χειρότερο ο άλλο. Εσείς δηλαδή τι ακριβώς λέτε. Άσε το εμείς. Άσε το εμείς μια φορά να μιλήσεις γι' αυτό. Άσε το εμείς. Γάμισε το εμείς. Το εμείς δεν έλεγε ψηφίστε. Εσείς κάνατε καμιά αυτοκριτική. Άσε το εμείς σου λέω. Ξεκίνα με τη δικιά σου αυτοκριτική και μετά στο εμείς. Εμείς μόνο αυτοκριτική ρε κάνουμε. Ναι, μωρέ, το είδα. Εντάξει, μη σκίζεστε στην αυτοκριτική μόνο. Είτε που χάνουμε αυτοκριτική από πάνω μέχρι κάτω. Μέχρι και στον κάμεραμάν στην εκπομπή απολογούμαστε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Μάλιστα. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εύχομαι καλή τετραετία. Όταν έχει χορηγούς τέτοιους ο Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος θα είναι. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όταν έχει αυτούς που στρώνουν το έδαφος σε Μητσοτάκηδες με ίδιες πολιτικές, Μητσοτάκη θα έχουμε. Μωραουμού, αφού έχει και τέτοια δεκανίκια ο Μητσοτάκης. Ποιο μωρή μιλάει για δεκανίκη που είχε ενσωματώσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλη τη δεξιά λογική και μιλάει για δεκανίκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, λίγη ντροπή. Γι' αυτό σου λέω δεν έχετε καταλάβει, Χριστό. Άστο, άστο.